Nosząc maseczki, dezynfekując ręce i zachowując dystans. Bezpieczne zakupy w trosce o zdrowie. W każdym Lidlu. Black Weeks w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Dyson V10 Animal. Teraz taniej o ponad 300 zł. Samsung Smart TV 70 cali. Teraz za jedyne 2990. Taniej o ponad 600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 listopada. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad nową piątką dla zwierząt. Projekt powstaje ze względów technicznych, tłumaczy w Trójce wicerzecznik partii. Żołnierze wsparciem medyków w walce z koronawirusem pomagają na izbach przyjęć czy w punktach wymazowych. Dziennie w ten sposób służy 20 tysięcy mundurowych. Po raz pierwszy popłynie prąd z elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi. Na otwarciu ma być prezydent Aleksandr Łukaszenka. Względy techniczne sprawiły, że powstaje nowy projekt ustawy o ochronie praw zwierząt, mówił w śniadaniu w Trójce wicerzecznik PiSu. W dokumencie mają się znaleźć wszystkie podstawowe zapisy z tzw. piątki dla zwierząt. Jak tłumaczył Radosław Fogiel, poprawek i zmian w poprzedniej wersji było za dużo. Procedura przyjmowania lub nieprzyjmowania poprawek Senatu jest właśnie zero-jedynkowa. Nie daje już możliwości kształtowania pewnej rzeczy w sposób swobodny przez Sejm. Można tylko przyjąć lub odrzucić te poprawki. Dlatego doszliśmy do wniosku, że najlepiej ten cały urobek dotychczasowy zebrać po prostu w nową ustawę. Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński ocenił, że ani poprzedni projekt ustawy w sprawie zwierząt, ani ten obecnie szykowany przez PiS pod obrady Sejmu nie wejdzie. Polityk powiedział, że w Prawie i Sprawiedliwości jest dużo wewnętrznych problemów. Zbyt dużo wewnętrznych przepychanek, żeby Kaczyński raz jeszcze zaryzykował. Ta opowieść o tym, że przygotowują nowy projekt, to jest opowieść, jak wycofać się tak naprawdę z tych rozwiązań. Po prostu Kaczyński przeszarżował. Po prostu Kaczyński otworzył zbyt dużo frontów i teraz stara się za wszelką cenę któreś z tych frontów pozamykać. Sejm miał się zebrać w mijającym tygodniu, ale na wniosek Prawa i Sprawiedliwości posiedzenie zostało przesunięte o 2 tygodnie. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki tłumaczył, że powodem jest duża liczba zachorowań wśród pracowników Kancelarii Sejmu. DDM, dystans, dezynfekcja i maseczka. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego przypomina najważniejsze zasady, które mogą nas uchronić przed zakażeniem koronawirusem. Jan Bondar podkreśla, że szczególnie ważne jest mycie rąk. Podkreślam rolę higieny rąk po każdym pobycie w miejscu publicznym, po podróży środkami komunikacji, wszędzie tam, gdzie dotykaliśmy przedmiotów, klamek, wszelkich rzeczy, które mogły być dotykane przez innych ludzi, musimy umyć dokładnie ręce. To jest bardzo ważna zasada. Oczywiście też sytuacja, kiedy rąk umyć nie możemy, trzeba je zdezynfekować. Wczoraj zdiagnozowano ponad 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 445 osób z COVID-19. Od dziś obowiązują kolejne obostrzenia związane z pandemią. Zamknięte są placówki kultury, ograniczona jest działalność centrów handlowych, hotele otwarte tylko dla podróżujących służbowo, a do sklepów i kościołów wejdzie mniej osób. Wojsko w gotowości do zadań na rzecz cywilnej służby zdrowia. Codziennie do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa jest przygotowanych 20 tysięcy mundurowych. Żołnierze są na izbach przyjęć, w punktach wymazowych oraz w patrolach policyjnych. Triaż na SOR-ach, wymazy w przyszpitalnych laboratoriach, a także obsługa mobilnych punktów pobrań. To najważniejsze zadanie, jakie obecnie wykonują żołnierze na rzecz personelu medycznego. W dyspozycji mamy 20 tysięcy żołnierzy. Gotowość 20 tysięcy codziennie jest. Z wykorzystaniem jeszcze różnie bywa, bo ten proces następuje. Teraz w 405 szpitalach już mamy uzgodnienie odnośnie tej roli, z jaką zwrócił się do nas minister zdrowia, żeby żołnierze sprawowali takie funkcje administracyjne w szpitalach. Mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. 5 placówek na razie nie wyraziło chęci skorzystania z pomocy mundurowych. A oprócz wsparcia szpitali, żołnierze działają także na rzecz samorządów. Wojskowi wspierają również służby sanitarne, a także seniorów, rozwożąc im żywność i leki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Białoruś oficjalnie uruchamia elektrownię jądrową w Ostrowcu. Prąd z pierwszego bloku energetycznego popłynie po ponad 6 latach od momentu rozpoczęcia budowy. Na ceremonii otwarcia ma być prezydent Aleksandr Łukaszenka. Białoruska elektrownia powstaje zaledwie około 50 kilometrów od Wilna. Dlatego Litwa ze względów bezpieczeństwa od początku protestuje przeciwko tej inwestycji. Wiceminister energetyki Michał Michadziuk przekonuje w białoruskiej telewizji ONT, że został wybrany najlepszy projekt siłowni jądrowej. W Europie rosyjskie projekty są kupowane. Taki sam projekt jak u nas jest realizowany na Węgrzech, w Turcji czy Finlandii, gdzie są najbardziej surowe regulacje na świecie. Białoruska elektrownia jądrowa jest budowana przez rosyjski koncern Rosatom. Koszt budowy ocenia się na 10 miliardów dolarów. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Na północy i wschodzie pochmurno z deszczem i mrzawką. W innych regionach więcej rozpogodzeń, zwłaszcza na zachodzie i południu. Od 9 stopni na wschodzie i Podhalu do 15 na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w euro. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, kup więcej. Jak w tę sobotę w Lidlu, schab wieprzowy bez kości w plastrach XXL 8,99 za 700 gramów. Lody Grycan 44% taniej, 9,99 za opakowanie 1,1 litra. A banany premium 50% taniej, 2,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album zespołu Miasta. Zwycięzcy czwartej edycji konkursu Wydaj Płytę Będzie Głośno. Płyta zatytułowana Na Dobrym Kursie to mieszanka hip-hopu, ska, rocka i alternatywy z pozytywną wibracją reggae. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Album do kupienia m.in. na stronie sklep.polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Black Week. Teraz kupując suszarkę kondensacyjną z pompą ciepła Beko o pojemności 8 kg i w klasie energetycznej A++ zapłacisz 1749 zł, oszczędzając 250 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! El embajador de la salsa dura, viajo el mundo entero llevando esta música pura. Mi banda agresiva, sonido agresivo, ritmo tan bailable que se me paran los pelos. Vamos a bailar, vamos a gozar, estamos celebrando, vamos a gritar. Soy el embajador. Dzień dobry. Autorzy tej piosenki kupili sobie nowy fortepianik i musieli nam go pokazać i nową pifuleczkę, fujareczkę i też chcieli się bardzo pochwalić, że mają nowy instrument. W następnych utworach już się tak bardzo chwalić nie będą, nie będzie tych dziur i dołów w piosence, tych solówek jazzowych. Yo soy el embajador y te traigo la salsa dura. Tak śpiewali. No, troszkę pod autora tej audycji. Jestem ambasadorem, śpiewali, i przynoszę państwu la salsa dura. Co to za salsa? Durna? No, zbyt mądra to ona nie jest, raczej głupawa najczęściej, ale dura znaczy twarda taka, porządna, solidna salsa, bez wygłupów i bez rozmiękczania na krawędziach, bo no, chcemy wejść do publicznego radia, to tak musimy troszkę tak się rozwałkować jak placuszek, żebyśmy tak jakoś się wkleili między inne rytmy, utwory i style, bo przecież salsą troszkę nie pasujemy, a już szczególnie do Europy, a już szczególnie o tej porze roku, kiedy wiatry i wichury i kiedy już wszystko, co mogło, odleciało i zostały tylko suche liście. Nie pasujemy. Jak to nie pasujemy? Beztroska Karaibów. Beztroska Karaibów. Tym się między innymi wyraża, że takie długaśne utwory grają, bo przecież tam zegarków nie ma, nic ich w ogóle czas nie obchodzi. Nawet jakby zegar stał, to byłby metronomem, gdyby miał wahadełko. I służyłby temu, żeby grać jeszcze dłuższe utwory. Takie długie końce, takie rozwiane warkocze, powłóczyste pięciolinie. To mi normalnie nie wchodzi do audycji, ale dzisiaj pomyślałem wichry, wiatry i wichury i listopad. Najdłuższa chyba nazwa w kalendarzu, bo jeszcze w dodatku wolno ją wypowiadamy, beznadziejnie ją wypowiadamy, listopad. To może takie długie utwory są a propos? A w środku co było? Dale cantasso śpiewali, nawet nie daje się tego dobrze przetłumaczyć na język polski. No, dawaj, dawaj, wyśpiewunek. Takie nowe słowa, takie grubsze, większe i potężne, duro takie musi być. I trombon występował, i trompeta jako instrumenty. Przyjemnie na Karaibach. Proszę Państwa, coś na listopad dla Państwa. Coś na listopad. Listopad. Czy to chodzi o to, że liść opadł? Nie. W listopadzie chodzi o to, że opadł. Że opadł temperatury, opadł deszczu, opadł śniegu okazjonalnie roztopionego i ciamciaramcia pod nogami. Opadł nastroju, opadł temperatury poniżej zera i marzy nam się Miami, żeby nie marzły nam paluszki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hey Jimmy, you know anybody in Miami that can give me a passport real quick? Oh yeah, man. I got a cousin up there. He knows everything about everything. Let me see if I got his number here somewhere. Yeah. No, he works out of a payphone. Let's see. Oh yeah, I got it here. Okay. Hayes, international investor, whatever that is. Yeah, everybody's got a cousin in Miami. Here we go. It was 90 miles to freedom, but they took the risk. Though the ocean was all motion and the wind was brisk, the deadly gunboats never saw them in the pale moonlight. They were off Kiowa, so by the dawn's early light, the gringo in the garden called the customs man. They answered all his questions, were allowed to land. The ladies shared a hairbrush and their husbands had a Coke, and they were taken up the chrome to meet with their kinfolk. Everybody's got their cousin in Miami. Everybody's got a cousin in Miami. Everybody understands the impromptu. Dancing in the heat to the beat that turns your clothing clammy. Everybody needs to have a dream come true. In a third world jungle, not so far away, lives a natural drummer with the dream to play. He's the brother of the lizard and the flying fish, but he's enchanted by the pictures from the satellite dish. So his mama packs his bag, knots his red necktie, sends him north to her relations with a kiss goodbye. He's bewildered by the plane ride and the immigration line until he sees his Christian name upon a cardboard sign. Everybody's got a cousin in Miami. Everybody's got a cousin in Miami. Everybody is an aborigine. Dancing in the heat to the beat that turns your clothing clammy. Everybody wants to win that lottery. And the winning numbers are 7, 6, 5, 3, 7, 9. Close, so close. History lesson, history lesson. It's hard to believe the city started as a trading post, home to the Seminole pirate and pioneer.

Pocieszył państwa ten ich huragan? Jeśli nie, to może zwykły deszcz. Na Karaibach też bywa deszcz. Niekoniecznie huragan i wichura, ale czasami z nieba siura, ciurka i kapie. A kiedy tam pada, to naprawdę nie ma co ze sobą zrobić. W Polsce są jeszcze przecież kina pod dachem, knajpy, zakupy, praca. Na przykład. Praca może być pocieszeniem, a na Karaibach w deszczu się człowiek tak zasiedzi, tak zatraca się, zabłaca, zanudza i taki jest cały za, kap, kap, kap. Chciałoby się być w kapciach, przy kominku, a nie tu na Karaibkach, w klapkach, bo klapki chlapią w plecy błockiem, pac, pac, pac, kiedy tak kapie, kap. Kap, kap.

I już wszędzie teraz śpiewali wyraźnie, że w Afryce leje, jeje, i na Karaibach leje, jeje, i w Ameryce całej leje, jeje, nie ma dokąd uciekać, leje, jeje, wszędzie. No ale poza deszczem jeszcze mamy wiatry i wichury. Przyniosłem troszkę muzyki wietrznej, albo może tak, muzyka wiatru. I teraz wiatr będzie pochodził z różnych miejsc oraz wiał przez różne terytoria. Ciekawe, czy w muzyce wyrazi się podobnie wiatr z prerii i z Andów i z Irlandii. Zobaczymy, czy tak samo się udaje wiatr piosenką. Najpierw preria. Wiatr gorący, suchy, piaszczysty, że aż gałki oczne trzeszczą, gdy mrużyć oczy próbujesz, albo powieki przymknąć, chrzęst słychać sucho w oko i pył w oku i w zębach chrzęści gorący wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prerii chowasz przed wiatrem oczy, a w Andach będziesz chował przed wiatrem kości, bo przewiewa do szpiku każdą derkę i każde ponczo, w które się zawiniesz. Człowiek tak się zawija i zawija, chucha w dłonie, tupie nogą na ten wiatr andyjski, co gnie araukarię i co szlifuje kamień. chucharz w dłonie i tupiesz nogą na ten wiatr, co gnie araukarię i szlifuje młody kamień Andów. A jak to jest w Irlandii, na tej pustej wyspie wrzosowisk, której wiatr powyrywał włosy drzew, a ludziom włosy na głowie przysmażył na rudo solą z mórz. Jak tam jest, gdy wieje? Thank you.